Van dinsdag 6 juli, Wouter Balgemoet met het NOS-journaal. De hoeveelheid huisvuil is vorig jaar flink toegenomen. In coronajaar 2020 werd er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 9,1 miljard kilo huishoudelijk afval ingezameld. Zo'n 520 kilo per persoon. Het is ruim een half miljard meer dan in 2019. Doordat mensen veel thuis werkten, aten en online winkelden, zagen afvalverwerkers onder meer de berg plastic verpakkingen, blik en karton toenemen. Ook was er meer klusafval. Volgens de verwerkers is de hoeveelheid bedrijfsafval in 2020 afgenomen, maar daarover zijn nog geen actuele cijfers. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het GGD-rapport over kankergevallen in de regio Beverwijk. Het Noord-Hollands Dagblad schreef afgelopen weekend dat de directeur van de GGD Kennemerland ingreep om de naam van Tata Steel uit het rapport te halen. De veiligheidsregio laat de beschuldigingen onderzoeken, omdat volgens de voorzitter de GGD-rapporten onafhankelijk moeten zijn. De ophokplicht voor biologische en vrije uitloopkippen is om middernacht voor het hele land opgeheven. Eerder gebeurde dat al voor grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Brabant. De afgelopen weken zijn er geen besmette wilde vogels met vogelgriep meer gevonden. En ook in de buurlanden gaat het goed. Demissionair minister Schouten vindt het daarom verantwoord om na 8,5 maand de ophokplicht helemaal op te heffen. Wel gelden er nog strenge hygiënemaatregelen. Achtvoudig kampioen Roger Federer staat in de kwartfinales van Wimbledon. De 39-jarige Zwitserse tennisser versloeg de Italiaanse Lorenzo Sonego in 3 sets. Eerder op de dag plaatste titelhouder en vijfvoudig kampioen Novak Djokovic zich ook al voor de kwartfinales. Hij won in 3 sets van de Chileen Cristian Garin. Het weer vanuit het zuidwesten trekt de regen over. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Ook overdag wat buien bij 20 tot 23 graden en een stevige wind. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik waande me vanmiddag even in een nachtclub. Het was een tijd geleden, moet ik zeggen. Er klonk harde elektronische muziek. Er flikkerde licht in allerlei donkere hallen. En in alle nisjes doemden schimmen op van wat leken op mensen en wat bleken uiteindelijk poppen te zijn. Het was geen nachtclub, het was AVL Mundo, het domein van beeldend kunstenaar en ontwerper Joep van Lieshout. De ruimte die alleen al bezoeken waard is vanwege de kisten vol kunstwerken die niet tentoongesteld worden. Die staat in het teken van de expositie Fake Me Hard. Een verzameling audiovisuele werken over algoritmes, deepfakes en conspiracy theories. En als rode draad zien we sculpturen van Joep van Lieshout zelf. De kunstwerken zonder stekker zijn van hem. Samen vormen ze het diorama Sacrifice. Hij brengt ons terug naar de oorsprong van het fascisme en toont ons de lelijkheid van een echte ouderwetse oorlog. En dat te midden van al dat digitale geweld. Alles om ons te confronteren met het feit dat we midden in een oorlog zitten, zonder dat we hem herkennen. Joep van Lieshout is een van de meest geliefde en productieve kunstenaars van Nederland. Bekend van sculpturen die soms zo groot zijn dat je erin kunt wonen. En daar heeft hij nog veel meer grote plannen mee. Hij runt zijn atelier van Lieshout al ruim 25 jaar... in een reeks industriële panden in het M4H-gebied in Rotterdam. Welkom, Joep. Heel leuk dat je er bent. Ja. Dat was een waanzinnige ervaring om daar overdag in het donker te wanen. Dat zijn we niet meer gewend op de een of andere manier. Ja, jij wel. Ja. Nou, ik ga eerst eventjes een kleine nuance aanbrengen. Ja. Ik ben inderdaad Joep van Lieshout en kunstenaar. En ik werk al vanaf 85 zo'n beetje als kunstenaar. Ja. En 12 jaar geleden heb ik een stichting opgericht, AVL Mundo. En die organiseert allerlei tentoonstellingen, events, performances en muziek enzovoort. Dus het is niet Joep van Lieshout die tentoonstelling doet, maar de stichting. En in dit geval is het een tentoonstelling die samengesteld is door Ine Gevers en Kees de Groot. En die tentoonstelling heet Fake Me Hard. Juist. Dus, en het is inderdaad naast mijn atelier. Dus het wel heel hoe werkt dat? Want het is een soort reeks gebouwen aan elkaar gekoppeld. En in een van die gebouwen werk je dan zelf. In andere gebouwen gebeuren dit soort dingen. Hoe? Nou, dat gebied M4H was een hele slechte industriegebied eigenlijk. Havengebied. Bekend van de tippelzone op de Keileweg. Het was gewoon echt een hele verlopen gebied. Maar ik zat er al vanaf 87. En dan er kwamen allemaal gebouwen leeg te staan. Daar kroop je dan in. En dan werd het weer gesloopt. Ging je naar een andere toe. En Een jaar of 12 geleden, toen was het een beetje zat. En toen stond er een mooi gebouw te koop voor heel erg weinig geld. Want Niemand keek erom. En heb ik echt voor de prijs van een appartement een atelier gekocht van 2000 vierkante meter. Prachtig dus. Maar ja, eigenlijk toch een beetje te klein voor mijn grote dromen. En toen, een aantal jaren later, kwam het gebouw van de buren vrij. En toen kwam weer een gebouw vrij. En toen daar weer. En te klein, daar bedoel je eigenlijk vooral fysiek dat je grotere dingen wilde maken dan in die ruimte pasten? Ja, ik maak inderdaad hele grote werken. En ik verkoop relatief weinig. En zeker die grote werken niet. Dus ik heb enorme opslagruimtes nodig. En dus daarom had ik veel ruimte nodig. Maar ik dacht ook van ja, als je dan zoveel ruimte hebt en je hebt de mogelijkheden, je hebt de connecties, ja, waarom geef je dan ook niet de kans aan andere kunstenaars om ook een tentoonstelling te doen? En zodoende eigenlijk een plek te creëren, anders dan een museum. Hè? Want een museum is toch vaak moeilijk, te klein, heel bureaucratisch georganiseerd. Ook heel steriel vaak, vind ik. Heel steriel. Heel serieus. Ja. Dat is dit niet. Het is speels, het is donker, het is rauw. Ja, de omgeving is daardoor ook onderdeel van de tentoonstelling. Zeker, ja. Het is inderdaad niet een white cube. Alle gebouwen lekken en zijn onverwarmd. En iedere ruimte heeft een andere lucht. De ene ruikt naar hout en de andere ruikt naar rottende huiden. En die ruikt weer naar specerijen en die ruikt weer naar bier. Dus al die bedrijven die erin gezeten hebben in de afgelopen 100 jaar... die hebben allemaal een hele specifieke lucht achtergelaten, maar ook hele specifieke architectuur achtergelaten. Maar ruik je dat echt heel lang, jaren later, nadat die bedrijven er al uitgegaan zijn, ruik je die geur nog? Ja, dat ruik je nog, ja. Waanzinnig eigenlijk. Ja, dat is helemaal in de muren getrokken en in de vloeren, in het dak. En we hebben eigenlijk al die ruimtes aan elkaar gekoppeld. Sommige hebben gaten in de muren gemaakt, containers en gangen gemaakt. Dus je krijgt echt een soort labyrint tussen al die ruimtes. Het is, als je eraan begint, dan je hebt alleen al 3 kwartier nodig om er doorheen te lopen zonder een kunstwerk te kijken. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook razendsnel gedaan vanmiddag en dat was veel te kort. Ik heb heel veel werk van jou gezien, daar gaan we het zo natuurlijk over hebben. Maar een van de werken die mij opviel was het laatste werk in de tentoonstelling. Althans, de richting waarop ik hem liep. Ik kwam ineens in een ruimte waar 2 schermen tegenover elkaar stonden en waar 2 mensenmassa's te zien waren. Ja. En het liep door elkaar. Er waren voetbalsupporters die met veel vuurwerk en machtsvertoon hun club aanmoedigden. En er waren demonstranten. Mm-hmm. En het was af en toe onmogelijk om te zien wie nou wie was eigenlijk. Ja. Het was fascinerend om te zien. Ja. En ik besefte ook toen ik daar was, dat eigenlijk een kracht is die we het afgelopen jaar gemist hebben. En ik snapte ergens ook wel dat er mensen zijn die zeggen dat is ons afgenomen. Die pure fysieke macht die een mensenmassa uit kan stralen. Had je dat gevoel ook toen je daar tussen stond? Ja, dat is heel mooi werk. Het zijn dus 2 schermen inderdaad. En ja, er zijn voetbalsupporters en demonstranten. En dat is dan helemaal door elkaar heen gemixt. En eigenlijk is het moeilijk om te zien wie nou de voetbalsupporter is en wie de demonstrant. En het gaat inderdaad over de macht van de massa. En dat zijn eigenlijk dingen die wij eigenlijk niet meer kennen. Hè? Dus toen ik jong was, hebben we nog wel eens gedemonstreerd. En grote massabijeenkomsten. Maar dat is tegenwoordig niet meer. Ook zonder corona trouwens. Maar het is wel gek eigenlijk om te zien dat we aan de ene kant zeggen mensen van we mogen niks meer, we mogen niet meer demonstreren. Tegelijkertijd hebben we voor mijn gevoel in lange tijd niet zoveel demonstraties gezien. In Nederland in elk geval. We hebben klimaatmarsen, we hebben Black Lives Matters, we hebben mensen die de coronamaatregelen bestormen. Wat dat betreft is het eigenlijk een beetje terug aan het komen, lijkt het wel. Nou, ik weet toen, ik was toevallig in 2003 of 2004... toen die oorlog in het Midden-Oosten begon. En Afghanistan was het, geloof ik. Of Irak. Ik was toen in Barcelona. Er waren gewoon, weet ik veel, 3 miljoen mensen op straat. En in Nederland waren het er dan 30.000 of zoiets. Dus Nederlanders zijn wel een beetje laks als het om demonstreren gaat. Mis je dat? Want er zit een enorme drang naar revolutie in alles wat je ziet in die tentoonstelling. Ja, ik denk dat dat het wel een bepaald idealisme wel mist. En ik denk dat veel mensen zich in een niche gaan bewegen en dan zeg maar heel specifiek daarmee bezig zijn. En eigenlijk de grote lijnen, de grote ideologieën, de grote beweging, dat die eigenlijk ondergestroomd raakt tussen al die kleine bewegingjes. dat revolutionaire gevoel, dat zit ook heel, heel duidelijk in jouw werk. Maar dan een soort van omgekeerde versie daarvan. Het is eigenlijk meer het resultaat van zo'n revolutie, namelijk oorlog. Mm-hmm. Nou is er zo'n tentoonstelling, Fake Me Hard heet die dus. Hoe mm-hmm. begint zoiets dan en hoe krijg jij, hoe vind jij je rol daarin? Want het is heel, gaat heel veel over digitale cultuur. Ja. Dat gaat jouw werk niet primair. Nee, ja, nogmaals, de tentoonstelling is van Ine Gevers en Kees de Groot. En dus ik ben onderdeel van Team Human. Dat is eigenlijk hoe de mens zich gedraagt ten opzichte van al die ontwikkelingen. En in dat diorama Sacrifice, heet het, opoffering. Ja. Daar ja, is eigenlijk een soort decor, zou je kunnen zeggen. Een soort filmdecor waar dan de acteurs niet meer aanwezig zijn. Hè? Of een soort, ja, dat is het eigenlijk het beste omschreven. En al die werken die gaan op een bepaalde manier aan over opoffering. En ja, eigenlijk dat wat we eigenlijk niet meer kennen. Mijn ouders, mijn grootouders hebben nog oorlog meegemaakt en honger. En ja, dat hebben wij hier in het Westen in ieder geval helemaal niet meer meegemaakt. En als er dan, het lijkt eigenlijk alleen maar dat alles over veiligheid gaat en dat alles perfect georganiseerd is. En als er dan een klein dingetje mis is, dan is het hek al van de dam. Of dan moet er een programma of een app worden ontworpen daarvoor. En dus daarom wil ik eigenlijk weer, ja, een soort ode brengen aan, zeg maar, dat de opoffering, aan het zinloze geweld, aan oorlog, aan, ja, je leven geven voor je idealen. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik denk dat het heel menselijk is. Hè? Dat je een mens, hè, als je een mens even ziet als een organisme, als een dier, dan, ja, dan ga je voedsel zoeken en ruzie maken, oorlog voeren. Je moet natuurlijk jezelf voortplanten. Dus daar moet je natuurlijk ook allerlei andere concurrenten voor uit de weg helpen. Dus eigenlijk, zeg maar, het mens, hè, als biologisch wezen, is gewoon een wild dier. En door onze civilisatie hebben we natuurlijk heel veel prachtige dingen meegemaakt. Maar tegelijkertijd denk ik dat we ook wel weer dingen verliezen daardoor. En je zou kunnen zeggen, er zijn allerlei mooie dingen uitgevonden. Die zitten ook, zijn allemaal onderdeel van die tentoonstelling natuurlijk. Die het ons het leven makkelijker maken en die ervoor zorgen dat we dat allemaal niet meer hoeven te doen. Dat we die strijd niet meer hoeven te voeren. Fysieke strijd. Mm-hmm. Een oorlog. We hoeven zelfs niet eens meer onze handen vuil te maken als we een stad willen bombarderen. Ja. Dat is toch eigenlijk ideaal? Waarom is dat een probleem? Nee, dat is ook geen probleem. Maar als kunstenaar kies je, zeg maar, zoek je een ding uit wat over het betekenis heeft voor mij, voor het leven, voor de samenleving. En daar wil ik juist aandacht op vestigen. En dus eigenlijk, nou, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zich in de toekomst, hè, zich meer gaan organiseren in een soort stammenverbanden en zich meer aan één ding gaan wijden. In hoeverre maak jij deel uit van de digitale maatschappij zoals we die de afgelopen 20 jaar om ons heen ontwikkeld hebben gezien? Nou ja, ik ben natuurlijk gewoon deel van deze maatschappij. En ik heb een computer en een telefoon. En je gebruikt de computer, digitale hulpmiddelen. Dus uiteraard ben je daar onderdeel van. Ik zou ook, als ik daar meer passie en meer kunde voor zou hebben, zou ik waarschijnlijk ook meer in die nieuwe technologie gaan duiken. Maar ja, ik ben echt een maker, een timmeraar, een lasser, een smeerder. Dus nee, ik ben gewoon onderdeel van die wereld. Ik trek me niet terug. Want er staat natuurlijk heel veel kunst om je heen nu, ja, die digitaal is. Mm-hmm. Met computers gemaakt, et cetera. Mm-hmm. Hoe kijk je daarnaar? Hoe verhoudt jouw werk zich daartoe? Want dat is maar heel fysiek werk. Ja, in mijn werk raak ik graag grote thema's aan. Hè? Liefde, verdriet, lijden, liefde, voortplanting, doodgaan. En ja, en dat is eigenlijk, zeg maar eventjes, ja, ga je eigenlijk weer terug naar de kern van mens zijn. En in die zin is het misschien juist het tegenovergestelde, of is het juist het punt wat, zeg maar, dat andere juist weer, dat het elkaar op scherp zet. En natuurlijk, ja, Fake Me Hard. Het is natuurlijk een diorama. Het is natuurlijk geen echte oorlog. Er staat allemaal wapentuig. Er zijn geen echte wapens. Er staan verpleegsters. Er zijn geen echte verpleegsters. Die doktoren die er staan. Dus zeg maar, er zitten ook heel veel dingen bij die fantasy zijn. Die niet echt zijn. Dus ja, het is eigenlijk digitale kunst zonder stekker. Heb je digitale kunst zonder stekker, ja. En een filmset zonder camera's en zonder acteurs. Ja. Maar, zonder verhaal. Zonder een eind. Ja. Zonder een eind, ja. Die fascinatie voor dat oorlogstafereel, heb je die altijd gehad? Ja, eigenlijk wel. Ja. In ieder geval, de Holocaust heeft me altijd heel geïnteresseerd. Verzet, revolutie heeft me geïnteresseerd. Grote utopieën. Interesseren mij. Dus communisme, fascisme, religie. Dat interesseert mij enorm. Je zei net, mijn vader heeft wel de oorlog meegemaakt. Mm-hmm. Die heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en alle ellende die in de jaren daarna nog kwam. Ja. Sprak je daar met hem over? Nou, hij ging heel vroeg dood, dus ik heb daar die kans niet voor gehad. Maar hij is bijvoorbeeld echt behoorlijk de klos geweest tussen zijn 15e en zijn 20e was de Tweede Wereldoorlog. En daarna was hij als dienstplichtig soldaat 4 jaar in Indonesië. Dus die heeft van zijn 15e tot zijn 25e in een oorlogssituatie gezeten. Ja. En je was een jaar of 9, 10 toen hij overleed, geloof ik, hè? Ja, 10 jaar of 9. Ik heb zelf een zoon die leeftijd en die is mateloos gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk op die leeftijd zo zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je later dacht van had ik hem er maar naar gevraagd. Had ik toen die fascinatie maar gehad? Nou, ik had heel veel dingen aan hem willen vragen, maar dat heb ik niet gekund. Ik denk dat mijn vader ook heel erg creatief was, heel erg met zijn handen bezig. Eigenlijk uit een hele eenvoudige achtergrond kwam, arbeidersmilieu echt. Maar die gewoon heel ambitieus was en wilde bijleren en een goede wereld wilde bouwen en een huis wilde bouwen en een vrouw en kinderen wilde hebben. Voor hem was dat een... Dus de dingen die ik met hem zou willen bespreken is van hoe las je dat of hoe maak je dat en hoe zou je dat doen? Dus ik denk dat ik hem goed aan het werk had gezet in het atelier. Ambachtelijke tips eigenlijk? Eigenlijk technieken? Wel. Ja. Ja, zoiets. En dingen bedenken, uitvinden, creativiteit benutten. Hij was helemaal niet artistiek, maar wel creatief. Als je nou achteraf terugdenkt, kon je het merken aan hem? Als je nu met de blik van... En de kennis die je nu hebt, terugkijkt naar hoe je ouders waren. Kon je het zien dat ze de oorlog wel hadden meegemaakt en iets hadden meegemaakt wat jij eigenlijk miste in je leven? Niet persoonlijk, maar als ik gewoon zelf terugkijk in de geschiedenis. Ja, de wederopbouwjaren, dat was... Ja, iedereen was blij dat die oorlog voorbij was en wilde het vergeten. En die wilde gewoon zorgen dat het land welvarend was, dat er voldoende te eten was en dat iedereen een huis had en dat je kon voetballen zaterdags en naar de radio luisteren. Die wederopbouw heeft natuurlijk in de stad waar jij nu woont en werkt natuurlijk een extra dimensie. Mm-hmm. Heeft dat je ook aangetrokken aan die stad? Om daarheen te gaan? Want je komt natuurlijk niet oorspronkelijk daar vandaan. Je komt uit Brabant. Je bent op een gegeven moment daarheen getrokken en nooit meer weggegaan. Nee, het kwam ook dat ik alle andere academies werd afgewezen. Rotterdam zei ze, jongen, kom jij maar hierheen. Maar hier weer veel te veel in te zien. Maar ik vond Rotterdam altijd heeft me enorm aangetrokken. De industrie, de schepen, de hardheid, de anonimiteit. Maar ook de rechtdoorzeeheid. Dus de no-nonsense. Ja, het is echt wel een stad die mij aan mijn hart zit, ja. Ja, je hebt over dat diorama van je ook wel gezegd dat het heel te maken heeft met de drang om destructief te zijn als mensheid en dat daar ook dingen uit voort kunnen komen. En de stad Rotterdam lijkt daar wel een soort schoolvoorbeeld van. Want mm-hmm. Die stad is natuurlijk geworden door een afschuwelijke gebeurtenis in de geschiedenis van die stad. Ja. Zou je hardop durven zeggen dat dat goed geweest is voor die stad? Nou... Dat weet ik niet. Ik denk dat het wel de stad heeft gevormd zoals die nu is. Hè? Dus, Kijk, zo'n oorlog is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Ik zeg niet, ik ben geen betoog aan het voeren om oorlog te voeren. Maar vaak na zo'n oorlog komt er ook weer een nieuw tijdperk. He, bijvoorbeeld emancipatie, dat kwam na de Eerste Wereldoorlog. Kiesrecht, luchtvaart. Er zijn heel veel dingen die, die daar, innovaties die daaruit voortkomen. Iedere keer, ook de Amerikaanse soldaten die dan terugkwamen na de Tweede Wereldoorlog. Ja, die waren ontheemd en die gingen allemaal, ja, zeg maar, dat was de American Dream, hè? Dus die, ineens was alles mogelijk en al die grote fabrieken die gingen dan auto's maken en het heeft zijn voor- en nadelen, de oorlog. En ik denk, ja, ik denk als er geen Eerste en Tweede Wereldoorlog was geweest, nou, dan hadden wel heel veel mensen rondgelopen hier. Dat is natuurlijk, sorry hoor. Het is helemaal waar natuurlijk. Nee, maar het heeft natuurlijk iets pervers om daar op zo'n manier naar te kijken. Maar ik snap wel wat je ermee bedoelt. Dat je moet als het ware iets loslaten. Een soort morele blik van kijken naar oorlog en goed en kwaad. En dat kan natuurlijk niet. Dat wil ook niet iedereen. Nee, kijk, ik ben natuurlijk gewoon blij met de samenleving waarin we leven. Waar iedereen een soort van gelijke rechten heeft. Hè? Ik heb het over Europa. En iedereen kan studeren en een soort van gelijke kans heeft. Dus dat vind ik natuurlijk wel veel beter dan oorlog. Hè? Dus, maar goed, maar mijn werk, daar kan ik alles zelf bepalen wat ik wil. En dan kan ik dingen zeggen van die weer betekenis hebben. Ik heb heel vaak probeer ik met mijn werk een beetje in de toekomst te kijken. Hè? Van hoe ziet de wereld eruit over 50 jaar? Of hoe zou het kunnen lopen als we die en die en die keuzes maken? En zou je dat ook zeggen over deze reeks werken? Of is die toch meer op het verleden gericht, die oorlogstaferelen? Want we kennen dit niet meer en we gaan het waarschijnlijk ook niet meer zien in ons land. Dat zeg ik nu heel optimistisch. Nou, Eén uitspraak die ik ooit wel eens heb gedaan is: de geschiedenis zal en moet zich herhalen. Ja. Dus ik denk, nou, het zal nog wel oorlog komen, denk ik hoor. Ik denk als er echt een hongersnood komt hier, of een klimaatcrisis. Nou, ik denk dat er gewoon echt mensen op de straat gaan op rooftocht. Dat zie je ook wel hoe explosief een samenleving is. Kleine dingen kunnen gebeuren, die kunnen enorm uit de pan vliegen. De Arabische Lente of Black Lives Matter. Hoe kijk je daarnaar als je dat ziet gebeuren? Ik weet, die Arabische Lente hebben we eigenlijk massaal aan het buis gekluisterd gezeten. Mm. Aan een stream waar je van alles zag en je wist niet wat het was. Waar die mensen heen gingen. Mm-hmm. Wie het waren, waar ze vandaan kwamen. Maar het was mateloos fascinerend om naar te kijken. Ja. Hoe keek jij daarnaar? Ja, toen dat gebeurde dacht ik echt van hartstikke goed natuurlijk. Maar uiteindelijk gaan de islamisten, dus de orthodoxe gelovigen, die zijn goed georganiseerd en die gaan de macht pakken. Dat hebben ze ook gedaan. Dus ja, wat dat betreft kun je beter een verlicht despoot hebben dan een extremistisch geloof, naar mijn idee. Ja, ook bij demonstreren en bij revoluties komen tegenwoordig natuurlijk allerlei nieuwe technologieën kijken. Mm-hmm. De manier waarop mensen met elkaar contact kunnen houden. Mm-hmm. Maar er hangt in de expositie ook een soort zeppelin. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen wat dat voor een ding is? Nee, spijt me. Nou, dat weet je niet. Nee. Ik weet niet, ik ken niet alle verhalen achter de kunstwerken. Ja, ik heb er heel kort iets over gehoord, maar dat was een zeppelin die gebruikt wordt bij demonstraties om ook menigtes in de gaten te houden. Mm-hmm. En ik vond het een fascinerend verhaal, maar ik had er te weinig van tot me genomen. Maar jij weet het ook niet. Nee, maar dat is goed juist, want dan moet iedereen is nu nieuwsgierig en dan gaan ze naar de tentoonstelling toe. En terecht. Dat is een fantastisch ding, ik heb hem zien hangen. Ja, hele mooie, helemaal doorzichtige, opgeblaasbare zeppelin met allerlei dingen erin. Ja. Dus daarnaast staan die zusters van jou. Ja. En die, waar is dat beeld bij begonnen? Nou, dat is begonnen met, het is eigenlijk een dokter met drie zusters. Die dan hele lange witte jassen aan hebben. Een soort monnikspijen zijn het haast. En die hebben een soort van jute, een soort touwen, een soort raster voor hun gezicht zitten. En daar staat allemaal hele grote rode kruisen opgestikt. Ja, in zekere zin is het een dokter, maar tegelijkertijd is het gewoon, ziet er gewoon heel erg luguber uit. Terwijl die verpleegsters, die hebben dan allemaal best wel kekke, leuke, sexy pakjes aan, maar ook wel heel archetypisch. En dat gaat natuurlijk over amputeren, doodgaan, opgelapt worden, genezen worden. Het deed mij denken aan die tv-serie The Handmaid's Tale. Mm-hmm. Waar ook naar geknipoogd wordt in spreuken die op de muur staan in die tentoonstelling. Ja. Is dat een referentie die voor jou ook gold? Dat is een soort serie waarin een soort totalitaire regime wordt losgelaten. Waarin vrouwen, eigenlijk bijna geen vrouwen kunnen meer zich voortplanten. Op een aantal vrouwen na, die handmaids. En die worden als slaven gehouden. Ja. Dat is een beeld dat helemaal in jouw denkpatroon past, lijkt me. Ja, ik heb er pas later van gehoord, van die serie. Dus maar ik ben heel goed in het bedenken van dystopische plannen en wereldbeelden. Dus. Ja. Dat past dan ineens naadloos. Dan, ja. Ga je daarnaar op zoek, naar andere dystopische beelden? Is dat ook wat je in kunstwerken van andere mensen mooi vindt? Nee, ik heb een heel intuïtief proces van maken. Dus iedere avond maak ik tekeningen, tientallen. En zonder er echt bij na te denken. En dan op een gegeven moment heb ik zo'n stapel, die scan ik dan. Dan ga ik er een beetje in sorteren en dan komt daar... op een gegeven moment maak ik een keuze om dan een bepaald beeld te maken. Iedere avond tientallen? Niet iedere avond, maar bijna iedere avond, ja. Maar doe je dat dan echt aan een speciale werktafel? Of doe je dat gewoon terwijl je... Terwijl ik aan tv zit te kijken. Echt? Ja, echt, ja. En op een gegeven moment kwamen er vaak van die soort doktoren langs... met grote jassen aan, met grote kruisen erop. Ja, toen dacht ik van, dat is eigenlijk wel mooi om die een keertje in het echt te maken. Ja, precies. Maar het is echt waar. Je zit tijdens de tv kijken, het journaal, het trekt je kennelijk dan niet helemaal. Of je zit ondubbelzinnig of onwillekeurig zit je te werken. Films. Dat is gewoon een soort achtergrondmuziekje. Ja. En hoeveel van die beelden komen er dan echt tot werkelijkheid? Want je maakt echt veel. 1%. Want al die beelden die hier nu staan, zijn allemaal dit jaar gemaakt, als ik het goed heb gezien. Ja, we hebben 9 maanden aan gewerkt om deze beelden te maken, ja. Was dit een productief jaar voor je eigenlijk? Want we hebben natuurlijk een rare tijd gehad, waarin je geen tijd had om de wereld af te reizen, wat je normaal gesproken doet. Nee, ik vond het eerlijk gezegd een fantastisch jaar. Dus ik hoef inderdaad niet meer te reizen. Ik heb 7 dagen per week gewerkt. Dat is gewoon maandag tot met vrijdag in het atelier. Dan zijn er nog een stuk of 20 andere mensen aan het werk om mijn werken te maken. En dan het weekend ging ik altijd alleen en dan enorm hard werken. En ik heb me helemaal uitgeleefd. Dat is echt fantastisch. Heb je daar een soort vast patroon voor? Wat je op welke dag doet? Of wat je zelf doet en wat je aan anderen overlaat? Ja, de dingen die waar het meeste handwerk bij is. Of zeg maar coördinatie. Dus het beeld houden echt. Dat doe ik vaak zelf. En dan dingen die waar dat niet zo voor nodig is. Dat doe ik soms wel, maar... Maar wat voor dingen zijn dat dan bijvoorbeeld? Wat besteed je uit? Nou, stel dat ik een constructie maak uit staal. Hè, dan maak ik het snel. Dan doe ik het een beetje vastpunten. En dan zit het allemaal scheef. En dan maandag maak ik ze dan net even recht. En dan gaan ze het helemaal doorlassen. En alle platen erop zetten. En, ik maak een soort mock-up, noem ik het maar. Vaak maak ik iets van piepschuim. En dan zeg ik, zoiets moet het worden. Een soort driedimensionale schets, vaak. Ja. Hoe heb je die mensen om je heen verzameld? Dat moeten mensen zijn die precies weten hoe jij het wilt hebben. Ja, dat heb ik... in de laatste 35 jaar heb ik die verzameld. Ik heb 1 iemand werken, 2 mensen die werken bijna 25 jaar op het atelier. Ja, dus die weten wel ongeveer wat ik mooi vind. Of welke richting het op moet gaan. En... Dus we hebben denk ik een team van 15 mensen die er al heel lang werken. En dan hebben we altijd wat stagiaires en mensen die komen helpen. En die blijven een half jaar of 3/4 jaar of 3 maanden en dan gaan ze weer weg. Maar dat team, hè, dus het kernteam, ja, die werkt er heel lang. Dat is een heel hecht gezelschap ook, heel leuk. Zetten zich ontzettend in. Ja, je had het net al over dat gebied waar je dan in zit. En dat terrein, dat wordt eigenlijk steeds groter. Mm-hmm. Wat je hebt, als het ware. En dat terrein eromheen, daar ga je dan op een gegeven moment ook aan dromen of overdromen. Mm-hmm. Dat is een project dat eigenlijk ook al heel lang in je brein zit. Brutus. Ja. Wat is daar de status van? Want je wil eigenlijk een enorm pand bouwen op de plek eigenlijk waar je nu zit. Of hoe? Ja, dus alle gebouwen bij elkaar. Dat is ongeveer 11.000 vierkante meter. Dat is best groot. Het zijn de gebouwen zoals ze nu zijn. Ja, zoals ze nu zijn. Allemaal oude loodsen en allemaal hartstikke gaar en gammel. En ik heb het idee om daar Nou, een aantal mooie stukjes, die laat ik staan. En de rest wordt gesloopt. En daar bouw ik een heel nieuw museum op. De Brutus heet dat. 10.000 vierkante meter. En daarmee is het de grootste hedendaagse kunstinstelling van Nederland. En daar komen dus, dat programmering wat we nu, de Fake Me Hard, dat soort achtige dingen komen erin. Ik ga zelf een enorm labyrint bouwen met allemaal werken dat ik gewoon de komende 50 jaar vol ga bouwen. Daar komen nog een ruimte in voor muziek en performances. En daarbovenop komen weer 3 woontorens te staan. Dus het is echt het heet de Brutus. Het is ook een heel bruut gebouw, wat ook verwijst naar het brutalisme. Een architectuurstroming uit de jaren 60, 70. Wat is dat voor stroming? Dat is een stroming, een verguisde stroming, die nu eigenlijk weer door bepaalde mensen wordt gewaardeerd. En het is een hele expressieve architectuurvorm. Met grote vormen, grote volumes, veel beton. Zoals Oscar Niemeyer bijvoorbeeld. Bijlmer is een slecht voorbeeld ervan, met de Barbican in Londen. Zijn van die, en de Sovjet-Unie en in Servië heb je van die gigantische, futuristische kolossen zijn het eigenlijk. Die vind jij mooi? Die zijn verguisd, maar jij hebt het altijd mooi gevonden? Ik heb het altijd mooi gevonden, omdat het heel expressief is. Het zijn hele duidelijke vormen. Het is ook interessant, omdat ze ook wel verbonden zijn met de grote ideologieën. Dat zijn de gebouwen voor de mensen. Het grote theater, het grote museum, het grote regeringsgebouw. Zou het ook kunnen dat die stijl daardoor niet gewaardeerd werd? Dat ze verbonden waren aan de ideologieën waar mensen niet achter stonden? Ja, ik denk dat mensen het onmenselijk vonden. Dat ze zo groot van schaal waren. Maar was dat ook zo? Ja, die regimes waren in veel tijd, gevallen in die tijd misschien wel. En ik denk de tijd nu is er wel weer rijp voor. Hè? Dus je ziet dat brutalisme zie je steeds meer terugkomen weer. Hè? Dat is een revival voor het brutalisme. En ik denk, dat is eigenlijk architectuur met eenvoudige, expressieve vormen. Dus het klinkt ook een beetje alsof het een soort kunstwerk is. Een soort beeldhouwwerk is. Ja, ik zie het. Het hele gebouw zelf is een beeldontwerp. Hè. Ik heb het ontwerp grotendeels zelf gemaakt. Ik werk samen met Powerhouse. Die is de architect. Dus dat zijn natuurlijk heel veel technische dingen en inhoudelijke dingen en materiaal en detaillering. Waar we dan mee samenwerken. Het gebouw zelf, de vorm is dat ook, maar ook eigenlijk een beetje inhoudelijk. Dus die woontoren, 751 woningen willen we bouwen. En dat is dat een toevallig aantal? Ja, dat heb ik zo besloten. Als het te veel is, maken we er 750 van. Dus dan... Zo simpel is het ook. Zo simpel is het, ja. Maar ook het gebouw als machine, zou je kunnen zeggen. Als organisme waar mensen in wonen. Waarin gewerkt wordt, maar eigenlijk atelier zal er ook zijn. Waar tentoongesteld wordt, waar muziek gemaakt wordt. Waar geleefd wordt. Op het dak van het museum komt een enorm dakpark te zitten. Met heel veel groen en bomen en sculpturen ook. Dus en ook het hele economisch systeem, is ook verbonden met het hele gebouw. Nou klinkt dit, misschien op dat plukje groena, als de ultieme nachtmerrie van Thierry Baudet. Die vindt dat dit natuurlijk enorm lelijke architectuur is en een vernacheling van de prachtige cultuur zoals we die in West-Europa hebben. Daar heb jij volgens mij lak aan. Maar er zit ook een stuk visie op hoe de maatschappij vooruit moet in. Jij noemt het niet voor niks futuristische gebouwen. Mm-hmm. In hoeverre verhoudt het zich tot het verleden, ook van een stad? Nou, ik denk dat het zich heel erg met het verleden verhoudt. Het is in de haven van Rotterdam. Dus daar waar de grote schepen kwamen, waar de grote kranen stonden, waar de gasfabriek stond, waar de kooksfabriek stond. Het zijn juist eigenlijk gebouwen die heel goed in zo'n gebied passen. En de gebouwen die hebben een brutalistische stijl, maar dat betekent niet dat ze niet prettig zijn. We willen ook alle appartementen die erin komen hele goede materialen gebruiken, heel goed ontworpen, hele goede detaillering. Dus het, ja, het zijn gebouwen met karakter. En dat is denk ik ook wel nodig. Er is heel veel slechte architectuur die geen karakter heeft. Dus eigenlijk gaat het mis met een brutalistisch gebouw op het moment dat het karakter ontbreekt of wegvloeit. Kan dat eigenlijk, dat een gebouw eerst karakter heeft, maar dat dat wegvloeit? Ik denk gebouw faalt op het moment dat het zeg maar niet meer in verhouding staat met de mensen. En ik denk, in mijn geval is dat niet zo. Omdat gewoon ook een hele mooie, prettige leefomgeving wordt gecreëerd. Hè, waar ook veel mensen inwonen, waar veel mensen in die daktuin zullen gebruiken, van de faciliteit gebruik zullen maken. Dus ik denk brutalisme, ieder gebouw zeg maar even, gaat fout als de verbintenis met de mens verloren wordt. Voor wie net inschakelt, Joep Polieshout is hier. We hadden het net al over Fake Me Hard, een tentoonstelling die in zijn gebouwen, een soort van doolhof van gebouwen op dit moment te zien is. En we hebben het ook over de woontorens die er ooit moeten komen als een soort van... Ooit. Ooit toch? Ze zijn er nog niet. Nee, ze moeten nog in elk niet, geval een tegenwicht gaan bieden aan de Lee Towers. Die staan er pal naast, hè? Ja. Nee, we zijn full force bezig met twee grote teams. Om het voor elkaar te krijgen. Om het te detailleren. Om omgevingsvergunning, bouwvergunning te krijgen. En wanneer moeten die er dan staan? We moeten nog wachten op de bestemmingsplanwijziging. En zogenaamde milieueffectreportage. Wat voornamelijk gaat over geluid uit de haven, of dat acceptabel is om daar tussen te wonen. Nou, die resultaten die zullen komende maanden worden die bekend. En dan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Nou, zoiets duurt 1,5 jaar. En in de tussentijd gaan wij gewoon lekker door. Zodat we, zo op het moment dat de bestemming is, dat we dan eigenlijk kunnen gaan bouwen. Wil je er zelf eigenlijk wonen? Ja, natuurlijk. Ja. Je gaat natuurlijk op een hele andere manier werken. Je had het net al over dat je atelier eigenlijk te klein werd voor je dromen. Nou, dat was eigenlijk in eerste instantie fysiek, lijkt me, want je wilde grotere dingen maken. Mm-hmm. En dan wordt het allemaal nog groter en dan krijg je ook te maken met andere soorten dynamieken. Namelijk, je moet ineens praten met wethouders, lijkt me. Ja, maar... Is dat iets wat je ligt? Vind je dat leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Ik ben altijd op zoek naar uitdaging. Ik ben altijd op zoek naar mijn grenzen. Ik ben ontzettend ambitieus. Dus ik ben eerlijk gezegd nu al een beetje aan het denken wat ik daarna ga doen. Wat dan? Franchisen. Dus dat is natuurlijk, de wereld is heel groot. Dus ik wil nog meer gaan doen. Ik wil nog meer werk maken, meer gebouwen maken, meer gebiedsontwikkelingen doen. Maar franchisen, daarmee bedoel je dat je meer andere mensen aan het werk wil zetten met jouw ideeën? Nee, dat ik nog andere gebouwen ga maken. Dus de wereld is groot. Dat kost me 1 of 2 dagen per week ben ik daarmee bezig. Heb je het idee dat dat echt een nieuwe fase in je werk is? Ja. Ja. Kijk, kunst maken is best moeilijk. Is lastig. Er is weinig vraag naar. Dus dan wil ik het zo spannend mogelijk maken. Dat het voor mij zo avontuurlijk mogelijk is. Ik wil alles benutten wat ik kan benutten. Iedere mogelijkheid. Maar je zegt er is weinig vraag naar. Maar toch geldt jij als een van de meest geëxposeerde en meest succesvolle bekende kunstenaars ook in het buitenland. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Want in principe is er wel interesse in je werk. Je bent niet het type kunstenaar dat na zijn dood misschien ooit nog een keer een stukje verkoopt. Nee, ik heb op zich geen klaar. Het is wel zo, iedere euro die ik verdien, die stop ik gewoon weer terug in die kunst. Hè? In mijn kunst of in de stichting om cultuur te laten zien, kunst mogelijk te maken. Ik wil ook absoluut niet beweren dat je hier rijk van bent geworden, Joep. Wat zeg je? Ik wil absoluut niet beweren dat je hier rijk van bent geworden. Nee, ik bedoel... Maar het blijft altijd moeilijk. Hè? Ik bedoel, ik moet gewoon ook altijd mijn best doen om een werk te verkopen, om een tentoonstelling te doen. Dat vind ik ook niet erg. Maar hoe gaat dat dan? Want je gaat dan praten over een gebied. Nou, dat gebied... je zei net, het was een gebied waar lange tijd niet naar uitgekeken werd. Mm-hmm. Hè? Er zat ook, wat je zei, de tippelzone lag daar. Mm-hmm. Gebouwen staan nog steeds soms leeg. Of mm-hmm. van die ingegooide ruiten. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je dat er nieuw asfalt ligt. Ja. Dat valt dan op zodra je zo'n plek binnenkomt. Dat je denkt, goh, het is toch niet helemaal verlaten. Nee. Kijk, het gebied M4H, dat is 130 hectare. Dat is ongeveer net zo groot als het centrum van Rotterdam. Ja, dit is een industriegebied wat in de komende 10 jaar zal worden herontwikkeld als een woon-werkgebied. Dus waar mensen kunnen wonen, maar waar ook ruimte is om te werken. Werkplaatsen, kleine maakindustrie. Dus dat hele gebied, als je over 10 jaar komt, dan is het gewoon onderdeel van de stad geworden. En meestal zijn dat soort gebieden zijn er in trek bij kunstenaars en creatieven, want dat zijn dan goedkope, verlaten gebieden, die dan uiteindelijk, op het moment dat het ontwikkeld gaat worden, weer de buurt uitgedreven wordt, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Nou ja, ik heb geluk gehad en het inzicht gehad dat ik zeg van dat zal mij niet gebeuren. En ik ben dus in staat geweest om toch heel strategisch met die leegstand om te gaan en met mijn inzet en creativiteit iets te maken waardoor wij ook de mogelijkheid krijgen om zo'n fantastisch project te doen. Het duurt eigenlijk verrassend lang als je het zo bekijkt. Want je zit er al heel lang. Al meer dan 25 jaar geleden heb je dat pand betrokken, het eerste pand. Ja, ik heb denk ik 12 jaar geleden eerste schetsen gemaakt. Ja. Het gaat ontzettend langzaam. Ja, nee, maar ook die gentrification. Dus zeg altijd dat het gaat heel snel. En jullie zitten daar als kunstenaars al een hele tijd in. Dan zou je denken dat het al veel sneller gaat. Maar we zijn een kwart eeuw verder. Ja, nou ja, nu wachten ze nog op die milieueffectreportage. Dus voordat die uit is, kan er eigenlijk niks gebeuren qua gebouwen, qua bouw. Dus als dat door... Ja, de half ontwikkelaars van Nederland die zitten te azen daar op een stukje grond. Ja. Je hebt ook ooit geprobeerd om daar een soort vrijstaat te maken. Dat was weer daarvoor, in 2001. Het is niet helemaal van de grond gekomen, maar het was wel een mooi idee. Het was een fantastisch idee. En we hebben een jaar bestaan. En als je dan onderzoek doet naar andere utopische samenlevingen, is dat eigenlijk best lang, een jaar. Is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Want wat was het idee van die vrijstaat? Het idee was eigenlijk om in dat havengebied was een enorme terreinen stonden leeg. Daar heb ik eigenlijk gezegd van ik wil hier een vrijstaat creëren. Dus een plek waar eigenlijk alles mogelijk is. Eigen energie opwekken? Eigen energie, eigen afvalwater zuiveren. Iedereen die bij het atelier werkt, die mocht zijn eigen huis bouwen. We hadden een energiecentrale en een ziekenhuis en een brouwerij en een distilleerderij. Dus eigenlijk zoveel mogelijk alles in eigen hand en je rug toekeren naar de maatschappij? Of dat laatste misschien niet? Het was eigenlijk was het ook, als je terugkijkt zou je kunnen zeggen, het was eigenlijk een heel groot kunstwerk. Maar tegelijkertijd was het ook een vrijstaat en een soort iets van, maar je moet juist die regels wat meer loslaten, zodat er meer dingen mogelijk zijn. Dat hebben we ook, gedaan. Ja, uiteindelijk kwamen we natuurlijk toch wel weer in aanraking met de regels. En toen bleek toch alles heel moeilijk te zijn. Waar liep het op stuk? Volgens mij... op een gegeven moment... volgens mij de aanleiding nog steeds is een interview wat ik gegeven heb aan het Rotterdams Nieuwsblad. Die gingen namelijk artikeltjes schrijven erop. En ik zei, AVL Viel, de Vrijstaat. Ja. Daar mag alles. Hè. Iedereen kan daar zijn huis bouwen. Maar doen dit. We hebben een eigen boerderij. En zijn eigenlijk geen regels. Hè. Dus als iemand met zijn hond wil doen, het zal mij niet uitmaken. Dus toen kwam daar een soort allerlei dierenbeschermers en specifiek op dat onderdeeltje kwamen ze af. Ik denk het, want sindsdien regende het met inspecteurs. Die dan eigenlijk mocht niks. Ze mochten geen boerderij hebben. Energiecentrale die op hout gestookt werd, die mocht niet meer. De afvalzuivering mocht niet meer. Het restaurant moest dicht. Eigenlijk alles. Dat is Nederland, hè? Dat is Nederland, ja. Word je daar niet gek van met zo'n mentaliteit, als je zelf zo'n mentaliteit hebt? Nee, ik denk namelijk als er iets tegen zit, is dat altijd met een reden. En als iets tegen zit of als het niet lukt, dat betekent dat iets anders, iets groters, iets beters kan worden. Dus als die vrijstaat niet dichtgegooid was, had ik daar nog gezeten waarschijnlijk. Dan had ik allemaal gezeik aan mijn kop gehad. En dus als ik die vrijstaat had gehad, zou ik niet AVL Mundo en de Brutus hebben gehad. Ik ben ontzettend optimist. Dus ik denk, hoe meer tegenslag, hoe beter. Ja, we hadden het eerder in het gesprek over de rol die destructie heeft bij vooruitgang, hè, bij doorbraak. Mm-hmm. In hoeverre zou je kunnen zeggen dat een drang naar destructie ook in je eigen leven een rol heeft gespeeld in je creativiteit, in doorbraken in je eigen carrière? De vraag heb ik niet begrepen. Nou, je noemde de rol van destructie. Mm-hmm. Dat dingen eerst kapot moeten voordat ze voor een doorbraak kunnen zorgen. Mm-hmm. In hoeverre heb je dat toegepast of moedwillig toegepast of zijn je overkomen in je eigen leven en in je creatieve bestaan? Nou ja, wat ik al zei, van als een tegenslag is, ja, dan betekent voor mij, is het voor mij een teken dat het een schepje er bovenop moet. Maar zoek je dat soms ook wel eens op? Ja, dat zoek ik zeker op. Ja. Want ik denk echt van, ja, er zit iets goeds in en je moet gewoon door blijven zetten. Of je moet het overdrijven of je moet het tegenovergestelde doen. Dus voor mij is dat altijd een aanleiding voor iets beters. En in mijn werk gebruik ik, heel veel werken gaan ook over veranderingen en ook over vernietiging of kapotmaken. En dat kapotmaken heeft dan weer allerlei voordelen. Hè? Want je kan dan zeggen van ja, dan gaan we die slechte producten, die maken we stuk, zodat we ze kunnen recyclen. Of we zeggen gewoon, we gaan gewoon alles kapotmaken, zodat er uit de puinhopen een phoenix, hè, een nieuwe samenleving kan ontstaan. En ook dingen kapotmaken is ook gewoon best leuk. Dus, ja, toch? Ja. Ja, je hebt op een gegeven moment ook een installatie gehad waar hele koelkasten en auto's en weet ik veel wat onder geplet konden worden. Dat was toch voornamelijk ook leuk? Was leuk, maar we gingen ook, als dan zo'n wasmachine geplet was, haalden we daar het koper eruit en het ijzer eruit en dan gingen we weer smelten en dan gingen we weer beelden van maken. Alle puinzooi die we hadden, daar maken we ook weer beelden van. Dus die... Deed je dat als jongetje ook al, alles kapot maken? Nee, ik maak wel dingen kapot, maar we hebben uiteindelijk iets te maken. Dus als ik jongetje deed, was ik ook altijd dingen aan het maken. Wat voor dingen? Bommen en zo. Maar ook hutten en gereedschappen. Ik heb een keer een jaar of 10 of zo, een biogasinstallatie gemaakt van allemaal shampotjes en kraantjes en slangetjes. En dan ging ik 100 rollen verzamelen. En dan ging ik dat dan in de zon zetten. En dan kwam er methaangas uit, een soort aardgas. En dat ging ik dan opvangen. En dan, ja, dan kon je dan die 100 rollen recyclen. Dus, En vond je dan ook leuk dat er, want je zegt net een bom. Dat is natuurlijk eigenlijk wel ieder jongetje dat. Met name op 1 januari, als er nog overal vuurwerk ligt, dan ga je dat doen. Meisjes misschien ook hoor, maar past toch een beetje meer bij jongetjesbeeld. Dat gevaar dat daarin school. En inderdaad het feit dat er iets mee kapot gemaakt kon worden. Dat trok je dat aan? Ja, ik denk het wel. Maar nu denkt heel Nederland dat ik een of andere Maxwell-lusteling ben. Of maar ik ben zo benieuwd, want het is zo'n belangrijk element in je werk. Er zijn heel veel... Je ziet gewoon eigenlijk in vrijwel elk werk dat je maakt, dat er elementen in zitten die eerst door jou kapot gemaakt zijn en daarna op een andere manier weer in elkaar gezet zijn. En ze functioneren, je ziet dat het niet meer werkt, zullen we maar zeggen. Ja, of het nou poppen zijn of wapens of... Ja, ik heb toch wel een soort idee om naar een utopie, naar een betere wereld, naar een andere wereld. En ja, daar probeer ik vorm aan te geven. En soms is dat ik zo'n wereld schets. Soms dat ik een hele dystopische versie daarvan maak. Of dat het een hele optimistische ding is met toch zeg maar nare details. Heel veel van mijn werk, daar zou je van kunnen zeggen, het gaat over de good, the bad en de ugly. Dus het goede, het slechte en ook het vieze, het gemeene, het lelijke. Dus dat is een soort drie-eenheid eigenlijk. Ja, dat zit altijd. Hè? Dus zeg maar, ja, ook zo'n dat sacrifice, het diorama. Ja, er zit ook... Ja, er zit een heel groepje geamputeerde soldaten zitten gezellig rondom een tafeltje te keuvelen. Rikje erbij. Ja, zoiets. En dat zijn toch friendship, vriendschap. Het gaat over ook over dood, maar ook over hoop. Er zijn heel veel dingen die komen eigenlijk samen. Dus wat een kunstenaar, of in ieder geval wat ik vaak doe, is dat je mensen toch een beetje op verkeerde been zet of een beetje uit balans brengt, zodat de toeschouwer eigenlijk een eigen idee kan formuleren, hè, of eigenlijk gestimuleerd wordt om daarover na te denken of om daar een reactie op te geven. Dus dat is toch, kunst is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld als het is. Hè. Het is gewoon, je maakt iets en mensen reageren erop. Hè. Als je bij een boek vraagt niemand dat eigenlijk. Hè, waarom iemand schrijft of waarom een verhaal zo is. En met kunst wordt die vraag altijd wel gesteld. Ja, waarom is dat dan zo? Waarom ziet het eruit? En dat is onzin. Maar als je het op een stuk papier schrijft, dan is er niemand die er een vraagteken over heeft. Slaat nergens op. Denk je dat we die opofferingsgezindheid, mm-hmm, waar je het net over had, dat we die met het vergeten van de oorlog ook een beetje vergeten zijn? En wat je ook wel noemt, is een soort naaste heel veel mensen die zich opofferen, hoor. Dat denk ik wel. Hè. Dat hebben we natuurlijk ook de laatste 2 jaar gezien met die corona. Natuurlijk ook mensen die echt heel veel daarvoor over hebben en doen. Gelaten voor anderen, bedoel je? Ja, en voor zichzelf. En dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen natuurlijk geweest. Maar het is toch, het is toch anders. Hè? Zeg maar, je stormt niet de loopgraaf uit. Hè? Een kans van 10% dat je binnen 5 minuten dood bent voor 10 meter winst van een stuk weiland. Hè? Want daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, als er nog maar gras lag. Ja. Ja. Maar dat is toch fascinerend. Daar kunnen we het ons toch helemaal niets meer bij voorstellen. Die Eerste Wereldoorlog trekt jou volgens mij ook meer dan die Tweede Wereldoorlog. Omdat die nog sterker dat kanonnenvoeraspect had. Dat we echt niet meer kennen. Nee. Je opofferen voor inderdaad 10 meter. En weten dat het eigenlijk al niet eens... Ik ben een keer... Dat je daarmee niet eens iets veroorzaakt. In de Dolomieten geweest. Hè? Dat is een gebied tussen Oostenrijk en Italië. Dat is waar ook de Eerste Wereldoorlog heeft gevoerd. Ja, dan loop je helemaal naar, het was in de zomer, in augustus of zo, dan loop je helemaal naar de top van de berg. En dan hebben ze dus in die berg hebben ze allemaal loopgraven gemaakt en tunnels en kanonnen en mitrailleurnesten en zo. En er ligt nog gewoon sneeuw midden in de zomer. Dus je kan je eigenlijk niet voorstellen hoe verschrikkelijk dat is geweest. Om daar gewoon 4 jaar lang ingegraven gezeten. En dan mocht je 1 keer in de week, of 1 keer in de zoveel tijd was dan een aanval. Ja, en dan liep je eruit en dan werd je afgeschoten. Ja. Horrible, ja. Het fascineert me wel dat jij je hebt eigenlijk in alles wat je doet een soort drang naar vrijheid. Dat is een vrijstaat of het vormgeven van je eigen atelier... en daar een hele wereld omheen bedenken. Heel veel van je kunstwerken gaan ook over het losrukken van... van regimes bijvoorbeeld, of van dingen die afgedwongen worden. Tegelijkertijd leef je eigenlijk in een tijd waarin je dat min of meer die vrijheid ook wel hebt. Je hebt jezelf een zekere onafhankelijkheid als kunstenaar toch wel veroorloofd in elk geval. Ja, nee, ik heb het goed voor elkaar, ja. Nee, ik bedoel, ik kan me niet voorstellen... Ik ben heel blij met de tijd waarin ik leef, het land waarin ik leef en de positie die ik heb. Ja, daar ben ik heel blij mee. En wat miste dan in de utopie van Atelier van Lieshout? Nou, ik zou, als ik zeg maar verlicht despoot zou zijn... dan zou ik toch meer bezig zijn met energievoorziening. Met voedselvoorziening. Hè? Dus eigenlijk met energie, met klimaat, het voedsel. Zorgen dat we een beetje zuinig zijn op de wereld. Daar strijd ik nu eigenlijk ook voor. Heel veel van het werk gaat ook wel daarover, uiteindelijk. Dat is iets waar je al heel lang mee bezig bent. Ja. En er is nu een nieuwe generatie hele jonge mensen die daarvoor opstaat. Ja. Hoe heb je daarnaar gekeken de afgelopen paar jaar? Nou, ik vind dat heel goed. Ja, ik had het niet verwacht dat het... zeker als je ziet hoeveel mensen nu vegetarisch of veganistisch eten... dat had je 5 jaar geleden had je dat niet kunnen voorspellen. En dat is echt de jongste generatie die daar heel erg mee bezig is. En voel je verbonden met die mensen? Of doen die het weer op een hele andere manier dan jij het zelf in je hoofd hebt? Die doen het op een andere manier dan ik zelf in mijn hoofd heb. Maar ik vind dat prima dat het gebeurt, ja. Waar verschilt het in? Ja, ik zou het hele land vol met windmolens knallen en zonnecellen en kerncentrales en smart grids. En zorgen dat er, Dus ik zou iets meer op de technologie gaan zitten dan in het kleinschalige. Toch die technologie weer. Ja. Die zo als een grote zwarte schaduw over ons land, over onze wereld heen hangt. En tegelijkertijd ook de oplossing voor heel veel dingen is. Ja. Nou, ik denk dat het zeker. Ik denk dat we hard aan de slag moeten om toch te zorgen dat over 100 jaar ook nog wel allemaal werkt. Er zit heel veel angst en heel veel duisterheid in die tentoonstelling, die je niet helemaal zelf gemaakt hebt, dat weet ik. Maar je maakt er wel onderdeel van uit en het fascineert je ook. Mm-hmm. Je hebt ook zelf wel bijvoorbeeld gezegd dat. Hoe heet die, de man van Tesla? Elon Musk, dat het een van je helden is, een visionair. Mm-hmm. Waarin verschilt hij als grote technologische vooruitstrevende persoon nou van al die andere technoreuzen die op dit moment zoveel macht naar zich toe trekken in de wereld? Nou, hij heeft één grote droom. Hè? En dat heeft hij al toen als jongetje, dat hij naar Mars wil. En eigenlijk alles wat hij doet in die tussentijd, dus ook het maken van die Tesla's, het maken van die raketten, het maken van die boren van die tunnels, bezig zijn met allerlei andere dingen, dat staat eigenlijk een doel voor dat grote ideaal wat hij in gedachten heeft. En waar hij heel goed in is, een probleem nemen, dat uitkleden helemaal, van wat is nou echt het probleem en hoe kunnen we nou zorgen dat het gaat werken. En dan zoekt hij bedrijfstakken uit waar het hopeloos ouderwets is en inefficiënt. Dus hij heeft in de banken heeft hij PayPal, banken, gewoon verzettende dinosauriërs, heeft hij PayPal bedacht. NASA, nou ja, dat is zeg maar een ontzettend groot Amerikaans Moloch. En hij zegt, nee, ik ga gewoon raketten maken die 10 keer zo goedkoop zijn, die bovendien nog kan gebruiken. Maar geloof je in zijn goedheid? Dat hij het beste voor heeft met de mensheid? Ja, dat denk ik wel. Ik heb wel eens gehoord dat het niet zo heel fijn werk is bij de Tesla-fabrieken. Maar ik denk dat hij zeg maar een doel voor ogen heeft. Hè? Het doel heiligt de middelen. En ik denk dat hij ook fantastische dingen voor elkaar gekregen en zich ver uitstijgt boven heel veel andere ondernemers. Maar heb je het idee dat de meeste van die technologieën, ondanks goede bedoelingen, toch schaduwen over onze maatschappij? Ik weet niet, hij heeft in zijn eentje toch wel zeg maar, een elektrische auto op de kaart gezet. Hè, daar is hij mee begonnen, terwijl niemand dat wilde geloven. De hele auto-industrie die was erop tegen, die lacht hem uit. Hij heeft voor elkaar gekregen. Volkswagen, volgens mij, gaat alleen nog maar elektrische auto's produceren vanaf 2000 en nog wat. Dus ja, zonder Elon Musk was dat niet gebeurd. Dus nee, hij heeft daar gewoon echt wel dingen voor elkaar gekregen. En dan vind ik gewoon fantastisch hoe je dat doet met een soort, ja, ook een soort, ja, hoe zeg je dat nou, oogkleppen op. Ja. Mensen met oogkleppen, die zijn toch wel vaak fascinerend eigenlijk, hè? Ja, ligt er aan wat voor oogkleppen en welke kansen op kijken. Maar ik denk wel dat is maar een soort bevlogenheid, een passie, heel erg belangrijk is om iets bijzonders te bereiken. En dat denk ik voor mezelf ook. Dus ik ben ook ontzettend bevlogen en passie en oogkleppen en door die betonnen muur heen. Letterlijk? Ja, letterlijk, ja. Hij is nog te zien tot 15 augustus. Ja. Fake Me Hard. En dan kun je hem weer helemaal volgooien met je eigen beelden. Ja. Want die beelden die niet uitgestald zijn, die hebben toch ook een rol in het geheel. Hè? Die staan te wachten om weer helemaal getoond te worden. Ja. Nou, ik wil over die tentoonstelling. Ik vind het een fantastische tentoonstelling. Zeg maar heel bijzonder. Ik vind ook wat de curatoren gedaan hebben echt fantastisch. Wat de kunstenaars daar gemaakt hebben. Die toch ontzettend hun best doen. En maanden aan het werk zijn om daar een kunstwerk te maken. Vind ik ook bewonderenswaardig. En dat het is echt een plek nu waar die helemaal is voor jonge kunstenaars, voor creatie. En anders dan toch die musea's die toch jaren van tevoren volgeprogrammeerd zijn. En eigenlijk niet meer een platform zijn voor dit soort levende kunst. Dankjewel dat je hier was, Joep van Lieshout. Fake Me Hard, zo heet de tentoonstelling. De Keilenweg in Rotterdam. Dank je wel. Dank je wel. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.